All right, guys, can you give me one more with more energy? Hücum kayıt. Hazırlayıp sunan Volkan Ağır. Herkese iyi geceler. Hücum kayıtı hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Programı bu hafta Killers'la Jenny Was a Friend of Mine ile açtık. Bu haftaki programı bu parçayla açmamızı sağlayan kişi ise Can Çakır. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Volkan. Can'la birlikte daha önce, yaklaşık da bir ay önceydi konuştuğumuzda. İşte program üzerine konuşuyorduk falan. Yok abi, ben o kadar da çok sevmiyorum aslında senin programında yer verdiğin müzikleri demişti. Peki dedik, saygıyla karşıladık ve beni çeken yanı da şu oldu onun bu eleştirisinin. Abi o zaman yani nasıl olsun ne yapalım falan dedim. Birlikte de bir şeyler yapalım istiyorduk, o ara konuşuyorduk. O zaman gel ve neden benim programımda yer alan? Sırf benim programımda yer aldığı yani, için değil tabii. Mevzuyu kişiselleştirmeyelim. Evet evet, yani neden bu tarz müziği, programda yer alan müziği, müzikleri, başka programlarda da benzer programlarda da yer alan müziği, müzikleri niye sevmiyorsun? Nedir derdin bu tür müziklerle diye gel konuşalım dedik. Hatta mümkünse en sevmediğim parçaları seç. Mümkünse birazcık da sevdiğim parçalar da olsun en azından. Çünkü muhtemelen canın fazla sevmediği parçalar programın formatına, takipçisine uygun parçalar olacaktı. Muhtemelen. Bir tanesi de Killers. Önce Can, sen kendinden bahsetsene biraz. Bu müzikle haşır neşirliğin nereden geliyor? Nedir olayın? Ya şimdi küçüklük hikayelerine falan başlayacak olursak, müzikle esas olarak tanışmam, yani ciddi bir müzik dinleyicisi olmam, 2001 Amerika'da bir sene kalmış olan en yakın arkadaşımın bana getirdiği Limp Bizkit Chocolate Starfish kasetiyle başlıyor. Oradan bütün harçlıkları biriktirip yabancı kaset almaya işte şey. Hatta şey yapardık o zamanlar. Beğendiğimiz birkaç tane kaseti seçer. Paramız yettiğince arasında içinde en çok fazla şarkının olduğu kasetleri seçerdik. O yüzden geçmişimde birçok punk ve hip hop albümünü dinlemişliğim var. 17-18 şarkılık. Sonradan gittikçe... Ya bunlar karma kaset, yaptırtılmış kasetler mi yok, yoksa... Yok yok, orijinal. Orijinal. Orijinal. Bazı müzik şirketlerinin kendi sanatçılarının yaptığı karma kasetlerden bahsediyoruz. Yok yok, karma öyle değil şeyler ya. Şeyler oluyordu diyorsun. Ya şey, o karma kasetler, televole melevole falan daha da eskiden. Daha onlara da eskiden. Şey, çok kulak kabarttığım söylenemez zaten. Hı-hı. O sıralar üniversitede olan kuzenim bizde kalıyordu. Oradan onlara aşinaydım ama... İşte biz atıyorum The Offspring'in Americana'sını almıştık. Çünkü 18 şarkıydı. Hı hı. D12'in, hı hı, Devil's Night'ını almıştık. Gene 17-18 şarkıydı. O şekilde. Oldu, şimdi oturdu. Heh. Buradan başladık, yürüdük. Ben sonra Limp Bizkit'in damardan verdiği distortion'ı Korn'la, Iron Maiden'la vesaire ilerlettim. Bütün lise hayatımız kafayı metalle bozmuş olarak geçti bir arkadaş grubu olarak. O boyun ağrısı çekildi. Tabii. Değil mi? Yani çekildi ama şey, sevgiyle yaratılan bir ağrı olduğu için çok da şikayet etmedik. Ondan sonra Headbang dergisine yazmaya başladım. Şu sıralarda Bir Gün gazetesinin cumartesi ekinde albüm kritikleri yazıyorum. Ama onlar tabii hep metal olmuyor. Yine de bir şekilde... editör illa rock yazmak zorunda değilsin dese de ona bağlanıyor çünkü ya ne bileyim. Kendini orada daha rahat hissediyorsun. Ya evet, şimdi şey, aşina olmadığım bir alanın kritiğini yapacak olsam, mesela indie gibi çok çok iyi bilmediğim bir, hı-hı, alandan kritik yapacak olsam eksik kalır. Hoş olmaz. O yüzden daha kendimi rahat hissettiğim alanlarda yürüyorum. Metal'e evrilmen Iron Maiden dinlemenle birlikte mi başladı? Ya yani esasen rock, işte şey, ilk Limp Bizkit'le o distortion... O sertliği bir almışsın, hı-hı, zaten. Ve groove'un birleşimiyle. Sonra o zaman ergenlik öfkesi. Bir de 2002 seçimlerine falan denk geliyor. karşı taraf diye adlettiğimiz insanların gücü ellerine geçirmesiyle beraber. Zaten her şeye atarlıyız. Biraz da buna atarlandık. Ona sinirlendik, buna sinirlendik derken, hı-hı, kurtuluşu şey, müzikle beraber o öfkeli bağırışlar, distortion, sert ritimler ve bunun benzeriyle buldum. Geri kalanında da yani hala aşağı yukarı aynı şeyleri öfkeliyim. Yani biraz sertlik seviyorsun müzikte. Seviyorum, o yüzden evet. Belki indie pop, indie rock tadındaki, hı-hı, o hafiflikler hoşuna gitmiyor diyebiliriz ama ya, evet, detaylandıralım tabii daha sonra bunu. Hı-hı. Killers'daki sertlikten de anlıyoruz ki herhalde bu birazcık, evet, sevdiğim bir parça. Bir de şey, özellikle bas gitar tonları ayrı bir tatlılık katıyor. Yani çok ritme. Güzel bir şarkı. Her ne kadar ben şey, yani Killers'ı Hot Fuzz'la tanıdık bütün dünya, hı-hı, olduğu gibi. Somebody Told Me'deki o elektronik ritimler, hı-hı, kanımızı kaynattı. İşte Jenny Was a Friend of Mine, Mr. Brightside vesaire. Çok güzel şarkılardı ama açıkçası ben Killers'ın geri kalan şarkı, ya bundan sonra çıkan albümlerini çok ciddi takip etmedim. Bir iki tanesini dinledim. Çok bana hitap etmedi. Çok aklımda kalmadı. Vallahi yalan değil. Ben de takip etmedim. Çok yani tekrar dinleyesi gelmeyince insanın üzerinde bir sorumluluk sevmediğimden dedim. Takip etmedim. Yani takip etmedim. Ama ilk albüm hala kalbimizde bir yeri vardır. Evet, şimdi birazcık Dark Side of Can mı diyelim artık, evet. Nasıl diyelim, senin açından sana hoş gelmeyen müziklere biraz geçelim. Şimdi dinleyeceğimiz parça onlardan bir tanesi olsun mesela. Olsun. En kötüsü, böyle en sevmediğimi seçecek olursak Radiohead'den No Surprises getirmiştim. Tamam. Benim için cehennem azabı gibidir. Tamam, birazcık o zaman cehennem tadını yaşayalım. Radiohead'de beraber No Surprises dinlerken. Sonra hücum kayıtta tekrar beraberiz. Radiohead dinledik, No Surprises isimli parçasını. Can için cehennem, belki de birçok dinleyicimiz için cennet gibi bir parçaydı. Radiohead'in aslında en kült, en naif, en sakin, en de beğenilen parçalarından bir tanesi. Evet. Seni niye bu kadar irite ediyor Can? Ya şimdi ilk başta şunu söyleyelim, tabii ki bunların, yani burada söyleyeceğim her şey kişisel fikirler. Hiçbir şey... şöyledir, Tom York alınmasın diyorsun buradan. Yani Tom York isterse alınsın canım. Tom York benim muhatap huhatamka alacağım bir insan değildir sonuçta. Ama yani şarkıyı evet sevmemenin en önemli nedenlerinden biri de Tom York'un sesidir. İnce seslere yani böyle şey, çok bayık, çok ağlak vokallere ben hakikaten pek gelemiyorum. Çok yani müzikte tamam, sakin, akustik, eyvallah, o konsept içinde belli bir tutarlılığı var ama indie rock'ta benim özellikle kişisel olarak en uyuz olduğum şeylerden biri, tamamen müzikalite açısından söylüyorum. İnce vokaller. Mesela Muse örneğini vereyim. Muse'un vokali Matthew Bellamy'nin aynı zamanda ne kadar başarılı bir gitarist ve piyanist olduğunu falan hepimiz biliyoruz zaten. Her türlü medyada 20 kere söylendi. Bestelerin altyapısı sağlam vesaire, eyvallah. Müzikal açıdan kuvvetli bir tabii grup yani, olarak biliyoruz Muse'u. O arada dubstep paslarını falan saymazsak yani dubstep'in iyisinliğinden kötülüğünden değil de kendi tarzlarına yeterince yediremediklerini düşünüyorum. Her ne kadar tarzın uzmanı falan olmasam da. o Matthew Bellamy'nin o kafa sesi girdiği anda bence yani benim filmim kopuyor. Katlanamıyorum gerçekten, şey yapamıyorum yani. İnce sesli vokalleri. Yani şey çok fazla tiz. Bruce Dickinson da biraz tizdir ama. Yani tizdir ama. Ya da bu... Velvet Revolver'ın şey, vokalini hatırlayamıyorum ama. Scott. Muhtemelen Slash'la beraber evet. Çalıyorlardı. Ya tizdir ama onların vokal tekniği farklı. Onlar daha şey. Tabii ben de bu meselenin tekniğine çok çok aşina bir insan değilim ama. Ama en azından yazan, dinleyen biri olarak. Evet şey daha böyle şey göğüsten daha... nasıl diyeyim? İçten gelen mi diyelim? Ya yani içtenlik mevzusu değil de yani Bruce Dickinson veya benzerleri, Rob Halford vesaire bütün şarkıyı kafa sesiyle söylememekle beraber çığlıklarını, bağırışlarını, çağrışlarını vesaire şarkıların dahilinde çok daha iyi tamamlayan insanlar bence. Matthew Bellamy'nin ve benzerlerinin yani bir de ses renkleri bana çok uymuyor. Bruce Dickinson normal düz söylediğinde de katlanabilir. İşte şey normal çıktığında da gayet güzel. Matthew Bellamy güzel değil gibi yani dümdüz bir şekilde tamamlayabilirim cümleyi. Şimdi bir sonraki parçaya geçelim o zaman. Bize ne getirdin beğenmediğin olarak? Beğenmediğim. Tabii beğenmediğin olarak. Yani hiç beğendiklerimden girmeyeceğiz. Beğendiklerine de gireceğiz ama biraz eyvallah. Böyle beğenmeme meselesine ya varalım. Bu... O zıtlıktan bahsediyorum yani. Tamam. Tabii ki hoşlandığın ve aslında bazı tarzlarıyla da işte gitar tınılarıyla hücum kayıtta daha önce duyduğumuz parçalar da vardır. Aynısı değil ama tını olarak. Evet değil. Tabii. Onlara da geleceğiz yani. Senin hoşlandığın müzikten konuşacağız. neyi ne beğenmiyorsun? Şey, Broken Social Scene. Niye beğenmiyorsun onları? Onlarla bir derdin var. Onlarla şey, yani özellikle Broken Social Scene'de Radiohead'li olduğum gibi bir derdi yok. Derdim yok. Yani zaten şey, bildiğim kadarıyla indie aleminde de böyle all star bir grup olarak sayılmıyorlar. Değiller, evet. Yani şey... Ama elektronikle... Rock'ı iyi karıştırabilen bir yani iyi bir flörtleri var diyorsun. Ya bana şey ilk albümleri tavsiye edilmişti. Çıktığı zaman değil de seneler sonra işte bu Broken Social Scene'in 2005 albümünü bir dinle seversin dediler. Yani neye hikmet böyle bir yargıya vardıklarını anlamadım ama dinledim ve açıkçası çok tek düze ve çok sıkıcı geldi. Olmamış diyorsun. Ya olmamış demek benim çok haddim değil. Bence üzerine giden bir şey. Yani bence oturup da dinlemem bu grubu diyebilirsin yani. Dinlemem. Burada özgürsün bu konuda bunu demekte. Dinlemem hatta şey ciddi bu muhabbetin olmadığı arkadaş meclislerinde de her fırsatta yerden yere vuracağım isimlerden biridir. Peki. Yani karşıma çıktığı için. O zaman yerden yere vuracağımız grup bugün hücum kayıtta Broken Social Scene. 7.4 Shoreline isimli parçaları. Hücum kayıtta Broken Social Scene dinledik. 7.4 Shoreline isimli parçalarıydı. Kanadalı bir grup Broken Social Scene ve Can'ın hiç de hoşlanmadığı bir grup. Can Çakır var yanımızda. Headbang ve Bir Gün yazarı olarak kendisinden bahsedebiliriz. Bir müzik sever. Indie hariç bir müzik sever. Kendisiyle neden bu tarz müziği sevmiyor üzerine bir program yapıyoruz. Sevdiklerini de çaldık, sevmediklerini de çaldık, çalıyoruz, çalacağız. Programın ortasına gelmişken twitter.com/hücumkayıttan programı takip edebileceklerini, programa dair ilerleyen günlerdeki duyuruları takip edebileceklerini söyleyelim. Tekrar da inşallah koyarım. Bundan önce koymadığım çok program oldu ama her neyse lafı uzattık. Broken Social Scene'den sonra. Açıkçası ben de çok fazla sevdiğim bir grup olmadığını söyleyeyim Broken Social Scene'i. Fazla yer bulamamış olabilirler. Dediğin gibi çok düzeler. Ya dümdüz. Tek düzeler yani. Ama yani Kanadalı bazı gruplarda bu tek düzelik var. Ya ama Kanada insanını sevsek de. Şimdi mevzuyu Kanada'dan açacaksak Rush diye bir grup var Kanada'dan çıkma. Ya, o ayrı işte hani var yani bazı gruplar var tek düze devam eden. Bir sonraki parçaya geçelim ve neden o parçayı sevdiğini bu sefer bize anlat. Evet, biraz da olumlu yaklaşayım. Tiz vokalle yönelik kişisel hoşnutsuzluğumu belirtmiştim daha önce. O zaman pes vokal. Pes vokal iyi gider mi, gitmez mi, nedir, ne değildir? Biraz ondan bahsedeyim. Senin vokallerle bir alamadığın mı var genel olarak? Vokaller önemli bir parça. Yani yani tabii şarkıyı söyleyememişse hakkını vererek altyapı, müziğin altyapısı ne kadar güzel olsa da ya evet, etkiler illaki. Etkiliyor tabii yani vokal çok önemli bir parça olmakla beraber elbette ki tek unsur değil ve benim de indie'de geneline vuracak olursak uyuz olduğum tek unsuru değil ama başlıca unsuru diyebiliriz. Şimdi birazdan Madrugada'nın What's On Your Mind'ını çalacağız. Madrugada da Norveçli bir grup. 2007'de bu da çalacağımız şarkının bulunduğu kendi isimlerini taşıyan son albümlerini yayınladılar. Sonra gitaristleri hayatını kaybetti. Grup dağıldı. Vokalist Sivert Höyem kendi başına devam ediyor çalışmalarına. Kendi başına yaptığı çalışmalar iyi ama Madrugada kadar iyi değil desek bence haksızlık etmiş olmayız. Madrugada'nın da mesela şeydir. Indie'nin bu tabii genele vurmuyorum ama bazı indie gruplarının ve özellikle indie rock gruplarının daha karanlık atmosferli şarkıları olur. Madrugada'nın pes vokali ve gitar tonları buna gayet güzel uyuyor. Onun dışında bu karamsar rock şarkılarının haricinde yaptıkları bazı daha yüksek tempolu şarkılar var. Çok hoşuma gitmiyor. Elektronik temalı şarkılar var. Hatta baştan aşağı elektronik temalı yaptıkları bir albüm var. The Black Mamba'nın olduğu albüm şimdi. Nightly Disease. Yani dinlerken inanılmaz sıkıldım mesela. İşte bu Nightly Disease'de yaptıkları daha elektronik temalı şarkılar. O daha yani rock tarzında ilerlediklerinde, karamsar rock şarkılarında neler yapabildiklerini gördükten sonra insan ister istemez, yani bu sırf Madrugada için değil diğer bütün gruplar için geçerli, sevdiği grubun, sevdiği ismin yaptığı kötü bir şeyi daha çok eleştiriyor. Şimdi atıyorum ben Iron Maiden rezalet bir albüm yapsa, indie'ye hayatım boyunca söylemediğim, ya daha doğrusu söylediğim şeylerin toplamından daha beter eleştiririm onları. Çünkü neler yapabileceklerini, neler yapmış olduklarını %100 biliyoruz. Yani karşımızda madem böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz, bunun üzerine çıkabilmek varken neden böyle bir geri adım attınız düşüncesi geliyor insanın aklına. Madrugada'daki o Nightly Disease ıskasının diyelim eleştirmemin bu kadar çok eleştirmemin sebebi de bu. Anladım ama bazı gruplar süreç içinde yaptıkları müziklerden sıkılmak demeyeyim de bazen başka yola geçip biraz da bunu deneyelim diyorlar bazen ve bunu hakikaten o anda dinledikleri farklı gruplardan etkilenerek yapıyorlar. Ve hani arada bir de bunu denemeleri lazım. Bazılarında ya, o aşı tutabiliyor. Aynen, bazılarında o aşı tutamayabiliyor açıkçası. İşte mesela yine kendi sevdiklerimden örnek vereyim. Korn'un The Path of Totality 2011 albümü. baştan aşağı dubstep DJ'leriyle beraber yaptıkları bir albüm. Şimdi onunla da mesela hoşuma giden birkaç tane şarkı var ama genel olarak tutmadı. Yani tutmadığının kendileri de farkındalar. Yani Korn'un dubstep'e kayması birazcık... Yani bayağı radikal bir radikal bir karar oluyor açıkçası. Yani burada seven arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Ben dinleyemedim o kadar fazla ama yine de böyle grupların yeni çıkan müzikleri kendi tarzlarına yedirmeye çalışması, onlarla bir şey yapmaya çalışması yani biraz belki hadi o kitleye yamanma çabası olarak da görülebilir ki ben öyle zannetmiyorum. Daha çok o müzikten etkilenip o müzikle birlikte bir şey yapmamız gerek bizim de diye hissediyorlar ama bunu yaparken kendi bilindikleri tarzdan da uzaklaşmamak istiyorlar. İşte o arada kaybolup gidebilen albümlerden olabiliyor. Nightly Disease'de olduğu gibi. Evet. Korn'unki de belki böyle hatırlanmayacak bir albüm. Yani ben çıktığında bu albümü biraz geç fark ettim. Çünkü işte dubstep'le mixlemişler ki muhtemelen de bu sebeple çok fazla ses getirmedi. Her zaman tabii yeni bir şeyleri, yeni ürünleri, yeni yaklaşımları desteklemek lazım. Tutsa da tutmasa da. En azından denemek çok önemli. Tutmazsa bir daha yapmazsın. Olur biter. Yani Nightly Disease de o yüzden çok da böyle yerden yere vurmuyorum. Her ne kadar bence çok sıkıcı olmuş olsa da ama işte gene tekrar şarkıya dönelim. Burada 2007 albüm Madrugada'nın benim de tanıştığım albüm. What's On Your Mind'da sonradan albümün ilk turlarında çok da dikkat etmediğim ama daha sonra keşfettiğim bir şarkı. İşte düşük tempolu bir ayrılık şarkısı ama özellikle ortasında giren çok kısa bir bas solo gibi bir şey var. Yani metalden alıştığımız gibi öyle cagıdı cugudu bir şey değil de daha sakin, daha notaları birbirine yedirerek çalınmış bir şey. Sivert Oyam'ın pes vokaliyle çok tertemiz ilerlemiş, birbirine çok güzel uymuş diye düşünüyorum. At my door, I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? That dream that I was dreaming, I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back downstream. I wanted love to come and swallow everything. It's real, sooner or later, doesn't matter how you feel. You slam that door shut on a night of glass and steel. I cannot blame you for believing what you believe. Well, I just had to let you know what's on your mind when you're lost in time. What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? Why do you always stay miles away and two steps behind, where the past is still living, beautiful and forgiven? Do you not see? What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? What's on your mind when you're lost in time? Hücum kayıtta Madrugada dinledik. What's on your mind isimli parçaydı. Can Çakır konuğumuz bu gece hücum kayıtta. Kendisinin indie rock, alternatif rock, Brit rock diyebileceğimiz eksendeki parçaları, tarzları, müziği neden sevmediği üzerine konuşuyorduk. Sevdiği parçalardan bir tanesiydi Madrugada. Bu şu saate kadar 4 parça dinledik. İkisini sevdiği, ikisini de sevmediği. Sevdiklerinde kulaklığı kulağında tutuyor, sevmediklerinde kulaklığı çıkarıyor. Bu gayet kanıtlanmış bir gerçek hakikaten. Broken Social Scene ile Radiohead'i sevmiyormuş arkadaş. No Surprises özellikle. Pek kısa bir soru. Thom Yorke özelinde birazcık Radiohead konuşulur genelde. Yani biz de öyle konuşuyoruz. Biraz grubun lideri ve daha sonra yapmış olduğu işlerden dolayı. Sonra yaptığı işlerde hiç böyle seni çeken bir şey oldu mu, olmadı mı? Ya Atoms for Peace'in albümü var benim çalıştığım yerde. Mephisto'da. Ama gidiyor mu? Akıyor mu böyle satış? Ya yok, çok akmıyor esasen. Ama daha çok yani o albümün kalitesinden bağımsız olarak yabancı müzik fiyatlarının tepe olmasından dolayı. Sen ne düşünüyorsun? Yani hoşuna giden bir şey yakalayabildin mi, yakalayamadın mı? Çok yani, kısa ve öz yani. Hayır. Hayır. Eyvallah. programa devam ediyoruz. Radiohead sevmeyerek. peki Madrugada biraz Nick Cave ve Tindersticks havasında demiştik. Aynen, evet. Dinlerken biz arada konuşuyoruz. Aramızda o havalarla aranması İyidir. Severim yani. Tindersticks'in de mesela Curtains çok çok muhteşem bir albüm olmakla beraber onların da kariyerlerinde çok ıskaları olmuştur bence. Yani hatta neredeyse bir iyi bir kötü, bir aşağı bir yukarı. O bazen çok sık albüm yapmaktan kaynaklanabiliyor evet, sanırım. Evet, olabiliyor. O yüzden Tindersticks'i de genel olarak çok muhteşem ya da çok kötü şeklinde nitelendiremem. Nick Cave, baba saygımız sonsuz. Yani onu da eyvallah, gel yer yer eleştiririz. Şu albüm şöyle olmamış, böyle olmamış. Mesela ben Push the Skyway'i çok beğenmedim. Dig Lazarus Dig çok iyiydi ama arada bir şey yaptıysa da kaçırdım zaten. Push the Skyway ondan sonra çok bana hitap etmedi. Ama işte bu pes vokal, bu karamsarlık, Nick Cave, Tindersticks etkileri senin dediğin gibi birleştiğinde benim gayet hoşuma giden şeyler çıkıyor ortaya. Peki yine hoşuna giden başka bir parçayla devam edelim. Hangisi? The Last Shadow Puppets. Evet, The Last Shadow Puppets çok kısa süren bir yani oluşumdu. Evet. Arctic Monkeys'in Alex vokali Turner. Alex Turner öncülüğünde kurulmuş bir ekip. Yine bir Britanya kaynaklı grup. aslında şarkıyı dinlediğimizde de zaten Arctic Monkeys'deki havayı alıyoruz. Ya evet. Mesela Arctic Monkeys benim yine uzak durduğum bir grup. Yani çıkardıkları tüm albümleri mutlaka bir kulak kabarttım. Ama hiçbir zaman açıkçası çok fazla çekmedi beni. Neden bilmiyorum. Yani oturup üzerine düşünmek lazım. Şu neden iyi, bu neden kötü falan diye, ama Arctic Monkeys hiçbir zaman öyle yani hiç bunlar rezalet, çok çok kötü falan demedim arkadaş meclisindeki geyikler hariç, ama hiçbir zaman da olumlu bulduğum bir grup olmadı. Ama Last Shadow Puppets'ın albümünü bir dinledim. Aklım başımdan gitti desem yeridir. Bir de The Rascals'ın elemanıyla beraber yapmış. The Rascals'ı mesela hala hiç dinlemedim. Yani normalde böyle bir çalışmadan sonra ya öbürü ne yapmış diye bakmak lazım. Ben o konuda biraz tembel ve açıkçası The bir şey olduğu için ön yargılı davrandım. Belki de hoşuna gitmeyecek bir şey yapmıştır. Ya yapmış hoşuma olabilir. Hoşuma gitmiş bir şeyi sevmişken hazır. Aynen. Bozmamayı, kafamdaki ya, evet, o imajını kaybetmesini istemediğin için olmuş olabilir. Olabilir. Evet, Arctic Monkeys'e çok yakın olsa bile müzik olarak da. Arkadaki orkestrayı unutmayalım. Sevmeyip Last Shadow Puppets'ı seven Can Çakır'ın seçtiği parçalardan bir tanesi Separate and Ever Deadly'yi dinliyoruz. Şimdi hücum kayıtta. When we walk the streets together, all the faces seem to smile back. And now the pavements have nothing to offer, and all the faces seem to need a slap. There's an unfamiliar grip on an unfamiliar handkerchief, attending to the tears on cheeks I wouldn't notice with you, no matter how vicious the grief. Her expression was damp and crooked, grass onto my throat and won't let go. Won't let go. Won't let go. Won't let go. There's a handsome maverick you don't talk about to keep me calm, and I can't help it if I create diversion who pulls you back onto his arm. Please don't tell me you don't have to, darling, I can sense that he painted you a gushing sunset to slay that big panthers in your defense. And he stands separate and ever deadly, clings onto my throat and won't let go. Kayıtta The Last Shadow Puppets dinledik. Separate and Ever Deadly isimli parçaydı bu. Can Çakır'ın seçtiği, güzel, sevdiği parçalardan bir tanesiydi. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Sonuna yaklaşırken Can'ın sevdiği yerlere de yaklaşıyoruz diyelim. Evet. Birazcık onlardan bahsedelim. Mesela Can bize Motorhead ve Iron Maiden da getirmiş. Yani en basit Distortion 101 kıvamında iki adet şarkı. Hangisiyle daha önce tanıştın? Iron Maiden. Iron Maiden. Onu sonra Maiden, saklayalım evet, o zaman. Olur valla. Kapanışı yapsın. Yapsın. Motorhead. Gittim İstanbul'a geldiklerinde. Hı-hı. İstanbul'a geldiklerinde gittim. Önceden İsveç'te Sweden Rock Fest'te izlemiştim. Takip ediyorsun ülke ülke. Tabii. Yani Motorhead'in özelinde değil de. Yurt dışında festivale kaç defa gitmişliğin oldu? Öyle İki sorayım. Defa festivale gittim ama konsere gitmişliğim. Biri Swedish. Ha, biri Sweden Rock Festival. Öbürü? Grasshop Metal Meeting. O neredeydi? Belçika. O iyiymiş. Vallahi güzel. Onun dışında tek konserlere de yakaladıkça gitmeye çalışıyorum. En son geçtiğimiz Ağustos'ta Roger Waters'a gittim Bulgaristan'da. Ha. İstanbul'da gitmedin. Yok, İstanbul'da da gittim. Ha. Önce burada gittim. Sonra oraya gittim. Sonra tur otobüsünün arkasına aşağı yukarı sıkıştın. Aşağı yukarı öyle bir şey oldu. Bulgaristan'da izledin. Güzelmiş. Ya bir de Bulgaristan'da biletler çok daha ucuz olduğu için Buradaki yol parasıyla aşağı yukarı o aradaki fark kapanıyor mu? Ya şey otostop çektim. Yol iyiymiş. Parası yok. Tam bir maceracı. Aynen. Bu yazda Brezilya'ya gidecek kendisi. Evet, orada galiba buluşacağız. Ayrı bir şey plan yapmamız evet, evet. lazım. Motorhead diyorduk. Motorhead de seni çeken şey nedir? Enerji. Enerji. Enerji. Yani şey Motorhead bildiğimiz üzere Lemmy Kilmister'ın kurmuş olduğu bir grup. Her zaman Lemmy Kilmister'ın bas ve vokaliyle kendine has bas gitar çalışı ve kendine has vokaliyle ön plana çıktı. Hiçbir zaman Motorhead'in şarkılarını dinlerken Lemmy'nin ne söylediğini anlamadık. Zaten çok çok da önemli bir şeylerden bahsetmiyordu. İşte dünya problemlerine değinen bir adam olmadı hiçbir zaman. Hep kendi halinde yaşadı. Zaten Lemmy'nin kişisel karizması ve kişisel hikayesi esas Motorhead'i her zaman öne çeken şey. Motorhead'e yönelik en büyük eleştirilerden biri de mesela hep aynı şeyi çalıyor olmaları. Ve yani çok evet, objektif... Evet aşağı yukarı öyleler. Yani objektif bakacak olursak gayet de doğru, yerinde bir eleştiri. Ama ya işte şey distortion zehrini... Tek düze çalan indilere laf ediyorsun da tek düze çalan metalcileri niye? Ya ediyoruz işte abi dedik ya yerinde bir eleştiri ama... yani Motorhead'in enerjisi tek düze de olsa hep aynı da olsa enerjisi her zaman yüksek seviyede. Yani ritminin hızlılığı ve distortion'un distortion'u, o etkinin devamlılığı. Evet. Diğerleri çok böyle neşeli ve dümdüz giden parçalar olduğu için böyle hayat o kadar da dümdüz ve neşeli ya, değil arkadaşım. Bir de şey indide dümdüz giden parçaların hepsi neşeli değil. İşte tabii. Şey atıyorum Interpol Turn on the Bright Lights albümü. Cıgı cıgı cıgı cıgı cıgı cıgı. Dümdüz. Yani dümdüz. Karamsar, yeter yani bir şey değiştirin. Motorhead'in arada yaptığı 2-3 tane akustik şarkısı, birkaç tane de slow şarkısı dışında eyvallah onların da şey yaptığı bir şey yok ama yani bu onlar zaten şey, We Are Motorhead and We Play Rock and Roll. Cagı, ötesi cagı, yok. Cagı. Yani neyse koyuz. Zaten şey, samimiyet meselesi de benim indide kitlesi. Ve yani hipster olarak tanımlanan kitlesi de başta olmak üzere en çok eleştirdiğim noktalardan biri. Hı. Ama istersen onu Motorhead sonrasına saklayalım. Hadi öyle yapalım. Hazır enerji tepedeyken. Motorhead'den hangi parça onu da sen söyle. Kill by Death en sevdiklerimden. If you kayıtta rock'n'roll vaktiydi. Özellikle sert, hard rock'n'roll'du bu. Aynen öyle. Aslında hücum kayıtın herhangi bir müzik kısıtlaması, tarz kısıtlaması yok. Hı-hı. Ama programa başlarken Emre Temiz arkadaşımla ikimizin de daha çok dinlediği doğal olarak müzikler. Tabii. Bu programın birazcık konseptini, içeriğini, tarzını belirledi. Aslında o zaman zaman da fazlasıyla genişledi diyebilirim. İşte en son Ahmet Kaya'da çaldık o kadar. Oo, duygulandığımız güzel zamanlarda. Ama işte belki senin çok hoşlanmayacağın Franz Ferdinand da girdi bunun işin içine. Veya elektronik altyapısı çok zengin ve farklı, fazla olan programlar da oldu. Post rock'ın dibine vurduğumuz zamanlar da oldu. Uzunlukları seviyesiyle bizi cezbeden şarkılar onlar. Bir 60 dakikalık bir program için. Yani belki de hücum kayıtta ilk defa Motorhead dinledik. Eline sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani her zaman çalabiliriz ama her zaman çalmaya da biliriz. Öyle diyeyim. Kapımız kapalı değil. Ama yerimiz dar belki. Öyle diyeyim en başında. Eyvallah. Ama bana denk gelmesi hoşuma gitti açıkçası. Yani seni o yüzden çağırdık buraya. Hani neden sevmiyorsun, neyi seviyorsun? Bize biraz müzikal yaklaşımlarını anlat, hı-hı, paylaş diye. Indie rock'ın samimiyetsizliğinden biraz bahsediyorduk. Evet. Programın sonlarına yaklaştık. En onu büyük eleştirim ve evet, en geniş eleştirim yani şey. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz ve şunu da bir mutabık olalım. Müzik bir tutku işidir. Hı-hı. Ve müzik sadece o enstrümanlardan ve şeyden, vokalden, gırtlaktan çıkan notayla sınırlı durmaz. Her çıkan yeni müzik akımı kendi kitlesini yaratır. O kitleden beslenir, o kitleyi besler. Bu bir döngü halinde devam eder. Benim indie özelinde en uyuz olduğum şeylerden biri de bu son zamanlarda, son birkaç senedir iyice ayyuka çıkmış olan hipsterlık mevzusu. Yani, tabii bütün indiciler hipster değildir, bütün hipsterler indici değildir vesaire vesaire, bunların hepsi doğru. Genellemeler yanlış falan filan ama sırf genellemeler yanlış diye de eleştiri yapmaktan geri duracak değiliz. Sana denk gelen genelli durum buysa. Yani. Şimdi primcilik diye tabir edebileceğimiz bu bilhassa sosyal hayatta arkadaş gruplarında hep ön planda olma. İşte hep benden bahsedilsin. Her şeyi ben yapayım. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri bileyim. Bunun üzerinden de prim yapayım. Yaklaşımı tabii ki metalcilerde de çok fazla var. Ama bu hipster diye tabir ettiğimiz insanlar o gereksiz kalık kemik çerçeveli gözlükleriyle, az bıyıklarıyla, dar pantolonlarıyla bunu neredeyse bir yaşam tarzı haline getirmiş durumda. Bir de o dar pantolonu yakışmaya giyen arkadaşlarımız var. Var. Yapma yani. Yani bir de şey, yani bu insanların, hatta daha doğrusu bu hareketin bayrak taşıyıcılarının, ki hepimizin çevresinde var bunlardan birkaç tane, samimi olduklarını düşünmüyorum. Müziği ve yaptıklarını işte bu çok büyük modern sanat sevgisi adı altında sığındıkları şeyi gerçekten bildikleri, sevdikleri, araştırdıkları bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yeni ve ben o yeni şeye kendimi çok kaptırdım. İnsanları da ilk ben götüreyim, önde ben olayım. Aynen, önde ben olayım. Refleksi. Look at me diye tabir edebileceğimiz bu korkunç yaklaşım. Yani tabii ki bu insanlar böyle diye Radiohead'i suçlamanın çok da bir anlamı yok. Ama zaten Radiohead'i niye suçluyoruz, onu bütün program konuştuk. Biraz da kitleyi eleştirmek lazım. Benim en uyuz olduğum şeylerden biri o. Bu tip insanları Gezi'de de gördük mesela. Yani biz değil, hatta beni boş ver, seni boş ver, bizi boş ver. Bir sürü insan senelerce bunların mücadelesini verir, cüremesini çekerken ya memleketi siz mi kurtaracaksınız? Aman falan diye burun kıvıran insanlar bir anda en büyük demokrasi savunucusu oldular. İngilizce'de jumping on the bandwagon diye tabir ettiğimiz şeyin gene önde gidenleri, bayrak taşıyıcıları ortaya oldular. Atladılar diyorsun yani. Aynen. Yani üstlenmeye çalıştılar. Yükselen trendin peşine takılıp üstlenmeye çalıştılar tıpkı dediğin gibi. Uyuz oluyorum. Katlanamıyorum. Yani ben şey keskin ve duygusal bir insanım. Katlanamıyorum hakikaten. Peki programın sonuna geliyoruz. Geldik hatta son parçayı çalacağız. Iron Maiden olacak. O da senin en çok bayıla bayıla dinlediğin parçalardan evet. Bir tanesi. Hatta bu da şeydir. Iron Maiden'ın biraz da ben indicilik hipsterlik yapayım. Hepsi mi yapacaksınız? Kendi müzik tarzının hipsterlığı. Jump on the wagon'unu. Aynen. Bu da Iron Maiden'ın genel hayran kitlesi tarafından en az bilinen şarkılarından biridir. İlk albümün. Şu an şey Paul DiAnno'nun hatta şu an ABD'ye giriş yasaklı olan belalı bir isim olan Paul DiAnno'nun olduğu albüm. Strange World albümün genelindeki yüksek enerjiye ve yüksek tempoya o şey cayır cayır distortion'ın aksine daha yavaş tempolu bas gitar melodilerinin yürüttüğü ve şey sözlerinin de ilginç diye tabir edebileceğimiz biçimde olduğu bir şarkıdır. Iron Maiden'ın da indisini bulmuş olduk diyelim. Iron Maiden'ın biliyorsanız önce bu parçayı bilin de gelin diyor Can bize. Estağfurullah. Bu şarkıyla. Hiç kimseye... Bu şarkıyı bilmeyen Iron Maiden'cim demesin kısacası diyorsun. Yani. Ya öyle bir durum yok şimdi. Kimseye yani herkesin her şeyi deme hakkı vardır. Peki peki. Gerektiğinde tokatlarız o ayrı. Iron Maiden'la bitireceğiz bu akşamki hücum kaydı. Can çok teşekkürler. Volkan ben teşekkür ederim beni programa dahil ettiğin için. Yani kapımız her zaman açık. Eyvallah. Beğendiğin güzel indi programlardan bir tanesini de yapmayı kısa zamanda planlayalım. Yapalım. Ya ben çaldıklarını beğendim onlar ayrı. Ya eyvallah. Ben işte gün ortası bugün Metallica ile stres atmış bir adam işte ondan çıktık araya ne bileyim seni beklerken işte Jacques Brel dinledik falan radyoda evet, falan doğru. Vesaire vesaire yani neyse bir geniş işte, tutmak önemli evet, iş vesilesiyle biraz da oluyor bu tabii ama neyse her zaman kapımız açık öyle çok diyeyim teşekkür ben sana ederim. Evet hücum kayıt burada sonlanıyor. twitter.com/hücumkayıt ve facebook.com/hücumkayıttan programa dair duyuruları takip edebilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Hepinize iyi geceler. Thank you. All right, guys, can you give me one more with more energy? Hücum kayıt. Hazırlayıp sunan Volkan Ağır.